اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے. قال فما خطبكم أيها المرسلون. پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین. مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے. اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ. البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ. پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے، قَالَ إِن انکم قوم منکرون. تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو. قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون. وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ. لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ. اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي فاعلین. انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے. فأخذتهم الصیحة مشرقین. سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے. وَإِنَّ

من الساجدین، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.